aften, og mor gik og trak. Ulle, mens jeg i vuggen lå og drak. Alt hvad jeg arvede var rullen, men den er faktisk også blevet min eneste ven. Jeg er rullen, hvor det er mig fjer. Om jorden skaber sammen, men der himmel falder ned. Jeg er rullen, hvor det er mig fjer. Hvad der så en sker. Tronen jeg har er selvfølgelig skør. Men hendes scener mig næsten aldrig rør. Tænk dem forleden i bare hysteri. Tog hun mine seler, og dem hang hun sig i. Jeg er rullen på, det har mig fjer. Men da hun skrælder mere, vil Gud så skrælde mere. Jeg er rullen på, det har mig fjer. Det gør jeg aldrig mere. Mutter og jeg tog til Roskilde Fjord og over til øen, hvor der nu de står bor. Der smed vi klunset og lagde os ned. Ullen hjemmefra, den havde jeg bragt med. Jeg tog ullen på, det har man flere. Jeg kunne hurtigt se, der var ingen kunder der. Jeg tog ullen på, det har man flere. Hvad var så en jeg en aften ved dukket kom hjem, kom det brutale i madammen frem. Jeg røg i gulvet, men nu har jeg sagt, at vi må have os en ikke angrebspagt. Jeg er rullen på, det har man flere. Så kan hun ikke banke mig med rullestokken mere. Jeg er rullen på, det har man flere. Hvad var så en sværd? Danmarks akvarium, det gør mig så glad. Jeg så en opsats i et ugeblad. Men da et billede af en havkat jeg så, skilte jeg til mutter, og jeg tænkte som så. Den er rullen på, det har man flere. For ser man de to sammen, så er katten nu det kære. Den er rullen på, det har man flere. Hvad der så en sker. Når hun har fødselsdag, kommer min brud og stikker mig sin ønskeseddel ud. I år stod der pelse og villa og bil. Hun fik en krone til at købe, hvad hun vil. Jeg er rullen på, det har man flere. Jeg ønsker mig en kone, der kan tjene noget mere.